برنامه شماره 345. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی، جلیل شهناز و افتتاح در مایه همایون تنظیم گردیده. اشعار از میرزا فصیحی، گوینده آذر پژوهش. چشم تو را ز مستی ناز آفریده اند، زلف تو را ز عمر دراز آفریده اند. شمعی مخانده ایم خط سرنوشت خیش، ما را برای سوز و گداز آفریدند. خار ترم که تازه ز باغم درود اند، محروم بوستانم و مردود آتشم. ای گل، نه همین معرکه من به تو گرم است، هنگامه صد سوخت خرمن به تو گرم است. گرم است به هم پشت رقیبان پی قتلم، ای آه جهانسوز، دل من به تو گرم است. ابیاتی که شنیدید از میرزا فصیحی، شاعر عهد صفوی بود. وی در آغاز در شهر هرات میزیست، بعدها سفری به ایران کرد و چندی در خدمت شاه عباس به سر برد و مجدداً به هرات معاودت نموده یک چند نیز در هندوستان زندگی کرد. به طوری که تذکره نویسان نگاشتند، فصیحی شاعری آزاده، مردی خوش صحبت و نیک سیرت بوده و اکثر اوقات خیش را در عشق و مستی صرف میکرده و یک دم از محبت خالی نبوده است. وفات او در حدود سال 1049 هجری اتفاق افتاده. جان بی رخ تو حال دل غمزده داند، ماتمزده حال دل ماتمزده داند. پی برده ام از عشق به جایی که ره آنجا، دیوانه پا بر سر عالم زده داند. Oh. گل نه همین مرکه من به تو گرم است، هنگامه سر سوخت خرمن به تو گرم Thank you. گرم است ها پشت رقیبان پی قتل گل شماره 345.